فراق جڑا ایک لاستنی شجر ہم راکھو ایپو بالنی شجر ہم راکھو ایپو بالنی فراق جڑا ایک لاستنی شجر ہم راکھو ایپو بالنی شجر ہم راکھو یوسف تا گوتی کپر خزمانو یوسف تا گوتی کپر خزمانو سارو نشن دیستا پا گوختنی شجر ہم راکھو یہ پو بالنی سارو نشن دیستا پا گوختنی شجر ہم راکھو یہ پو بالنی فراق جڑا ایک لاستنی شجر ہم راکھو ایپو بالنی شجر ہم راکھو ایپو بالنی دجوان پو معنا دیپو انسان کرو دجوان پو معنا دیپو انسان کرو شویکر کیورا کی مولا ٹولنی شویکر کیورا کی مولا ٹولنی شجر ہم راکھو ایپو بالنی فراق جڑا ایک لاستنی شجر ہم راکھو ایپو بالنی شجر ہم راکھو سپوگ میرا وستا تیتر گریوانا یاوی اشاری یاوی بالنی شجر ہم راکھو ایپو بالنی یاوی اشاری یاوی بالنی شجر ہم راکھو ایپو بالنی فراق جڑا ایک لاستنی شجر ہم راکھو ایپو بالنی شجر ہم راکھو ایپو بالنی روزا چی دستا مخکولا والای روزا چی دستا مخکولا سبا میوائی دشت بی غم جنی شجر ہم راکھو ایپو بالنی سبا میوائی دشت بی غم جنی شجر ہم راکھو ایپو بالنی فراق جڑا ایک لاستنی شجر ہم راکھو ایپو بالنی شجر ہم راکھو ایپو بالنی ویسل تا آکی تا گیلا وقتا ویسل تا آکی تا گیلا وقتا تیری کیو رازی تیری درد منی شجر ہم راکھو ایپو بالنی تیری کیو رازی تیری درد منی شجر ہم راکھو ایپو بالنی فراق جڑا ایک لاستنی شجر ہم راکھو ایپو بالنی شجر ہم راکھو ایپو بالنی فراق جڑا ایک لاستنی شجر ہم راکھو